Orada canikim var. Orada canikim var. Orada canikim var. Orada canikim var. Orada canikim var. Orada canikim var. Orada canikim var. Orada هزوا على كتفكم هزوا سيدي